Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyotę Aygo tylko teraz już od 29 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe! Z truskawkami! A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na Dzień Matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Witam Państwa po godzinie 18. Przypomnę, że do 19 licytujemy kombinezon Kamila Stocha. 18 minęła zatem, dziś 23 dzień maja. Jest piątek, audycja popołudniowa. Przed nami serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jest apel ONZ-owskiego komitetu do Watykanu o pilne śledztwo w sprawie arcybiskupa Wesołowskiego. Większość Ukraińców w obwodach Ługańskim i Donieckim prawdopodobnie nie będzie mogła wybrać prezydenta. Separatyści blokują komisję wyborczą. Politycy w Niemczech najpierw podwyższyli, teraz niektórym obniżają wiek emerytalny. Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko torturom zaapelował do Watykanu o natychmiastowe i bezstronne śledztwo w sprawie podejrzanego o pedofilię byłego nuncjusza apostolskiego na Dominikanie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, a także o informację, na jakim etapie teraz jest postępowanie. Komitet przedstawił końcowe wnioski po analizie raportu Stolicy Apostolskiej na temat przestrzegania przez nią konwencji o zakazie stosowania tortur. Chodziło m.in. o problem molestowania seksualnego dzieci przez księży. Ogłoszenie tego dokumentu Watykan poprzedził własnym komunikatem i zdaniem części obserwatorów wnioski Kościoła na swój temat są zbyt optymistyczne. Z Rzymu Marek Lenart. Wyrażono zadowolenie, że komitet nie uległ naciskom niektórych organizacji, aby pedofilię uznać za formę tortury i uznał zmiany, jakie zaszły w stosunku Kościoła katolickiego do duchownych dopuszczających się nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Nie ma więc mowy o łamaniu przez Stolicę Apostolską konwencji w sprawie tortury, odnotował watykański komunikat. Nie odnotowano w nim natomiast uwagi, że nie zdołała ona zadbać o to, aby przypadki pedofilii zgłaszane były policji. Wytknięto jej też, że metoda przenoszenia księży oskarżonych o seksualne nadużycia pozwalała im unikać słusznej kary, jak i brak starań o to, aby ich ofiary otrzymały godziwe odszkodowanie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Zachód wybiera europosłów. Wschód, który aspiruje do Unii, w niedzielę będzie wybierał prezydenta. Ale na Ukrainie to nie będzie łatwe głosowanie. Na wschodzie bojówki separatystów paraliżują przygotowania. Uzbrojeni przedstawiciele tzw. Donieckiej Republiki Ludowej zajmują okręgowe komisje wyborcze i terroryzują ich członków. Niemal 2/3 komisji w obwodach Ługańskim i Donieckim prawdopodobnie nie będzie w stanie pracować. W Doniecku jest Paweł Buszko. W stolicy Donbasu, Doniecku, uzbrojeni separatyści zawitali już do siedzib wszystkich 5 okręgowych komisji. 4 z nich są okupowane przez bojówkarzy. 1 separatyści opieczętowali. Z zajmowanych budynków wynieśli dokumenty i sprzęt komputerowy. Pracownicy i członkowie komisji są zastraszani. W komisji numer 43 bojówkarze porwali szefa komisji i wywieźli go w niewiadomym kierunku. W całym obwodzie donieckim z 22 komisji separatyści blokują pracę 12. Według danych Komitetu Wyborców Ukrainy, organizacji monitorującej wybory, separatyści nękali większość komisji. Te, które nie wstrzymały swoich prac, działają praktycznie w podziemiu. Członkowie komisji wyborczych odmawiają pracy ze względu na osobiste bezpieczeństwo. Co na to sami mieszkańcy Doniecka? Część z nich deklaruje, że na wybory nie pójdzie. Ci, którzy chcą pójść... Nie, to nic się... Wiedzieli, gdzie ta podgatowka wybora? Nie wiedzą, gdzie są ich komisje wyborcze. W sąsiednim obwodzie ługańskim separatyści zablokowali 8 z 12 okręgowych komisji wyborczych. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że w systemie komputerowym Centralnej Komisji Wyborczej wykryto wirusa, który mógł całkowicie sparaliżować głosowanie i doprowadzić do skasowania wyników. A wybory europosłów już trwają. Wczoraj głosowali Holendrzy, dziś europosłów wybierają Czesi, w niedzielę do urn pójdą Polacy. Parlament Europejski ma coraz większe kompetencje, często podkreśla swoją władzę, utrudniając życie Komisji Europejskiej, a i sami europosłowie lubią głośno zaznaczać swoją obecność. Oto kto jest najważniejszy w Brukseli, biją się trzy unijne instytucje, w tym Europarlament, komentuje ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanolidis. The European Parliament is showing its muscles. Parlament Europejski teraz pręży muskuły, bo ma do tego prawo i nadal będzie to robił. Oprócz stanowionego prawa w Europarlamencie jest także wymiar polityczny jego działalności. Europosłowie często krytykują Komisję Europejską i kraje członkowskie. Bezprecedensowy atak przypuścili na Węgry w styczniu 2011 roku za ustawę medialną, bo według nich ograniczała ona wolność słowa. Tamta debata była jedną z najbardziej burzliwych, a tak bronił się premier Viktor Orban. Nie pozwolę obrażać narodu węgierskiego, to jak uderzenie w twarz. Jestem gotowy do walki i będę walczył, ale ucierpi na tym cała Unia Europejska. Węgry wtedy sprawowały przewodnictwo we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemcy obniżyli wiek emerytalny. Nie dla wszystkich. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, które przez 45 lat płaciły składki na ubezpieczenie społeczne. Teraz będą mogły dostawać pełnopłatną emeryturę już w wieku 63, a nie 65 lat. Zdaniem ekspertów to jest prezent wyborczy, za który zapłacą przyszłe pokolenia. Częściowe obniżenie wieku emerytalnego było warunkiem wejścia socjaldemokracji w koalicję z Hadesją Angeli Merkel. Co ciekawe, 7 lat temu to właśnie socjaldemokraci zdecydowali o stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego z 65 do 67 lat dla wszystkich. I to ostatnia informacja teraz. Skrót wiadomości o 18.30. Wieczorem w nocy strefa burz będzie przemieszczać się na wschód. Obejmie Pomorze, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, także Wielkopolskę. W nocy od 13 do 17 stopni, a jutro ciepło, od 23 do 29, co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Będzie ciepło, ale też będzie burzowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem 500 GB i grą Amazing Spider-Man 2 w zestawie za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają i to na stałe. Sandały turystyczne Junior teraz w nowej niższej cenie 39,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Wszystko fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen. Orlen? O, wszystko tak! Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Kochanie, po co ci te walizki? Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. No kotku, naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 50 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Mad about 14. 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. A wind of a loss of ten nil. Wanna have forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow. Dziś, proszę Państwa, przypomnę, do 19 licytacja na rzecz Fundacji Integracyjnej Pro Artis, Fundacji Andrzeja Brandstettera. Pomagamy fundacji, która kieruje się taką prostą zasadą, a mianowicie pomaganie dzieciom nadaje życiu sens. Można, wpłacając dowolną sumę, wspomóc fundację. Numer konta na naszej stronie internetowej, a w roli głównej dziś kombinezon Kamila Stocha. Za ten kombinezon mamy już 20 tysięcy złotych. Kto da więcej, proszę Państwa, proszę się mobilizować, bo to ostatnia godzina, ostatnie 50 minut naszej licytacji, nawet mniej, bo przecież jeszcze musi być czas na finał. Kombinezon niezwykły. W tym kombinezonie Kamil Stoch zdobył w Soczi 2 złote medale olimpijskie. 20 tysięcy złotych. Kto da więcej? Banana is gonna be a sudden grace. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. To Donovan, prawie 12 minut po 18. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dzień dobry. Dziś Cybertrójka trochę pod hasłem, czego to ludzie nie wymyślą. W momencie, gdy nóżki stawimy w glebę w pobliżu naszej rośliny, jest czujnik przenikalności dielektrycznej. Spotkałem się również z masażerem na USB. Za chwilę popatrzymy z bliska na gadżety, które mają różne zastosowania, ale użytkownicy nie muszą mieć pewności, czy takie urządzenia na pewno mają sens. Ale może mają. Sprawdzimy. Rozpoczynamy od wiadomości technologicznych. Za rok pierwsi użytkownicy będą mieli okazję wypróbować nową wersję systemu Windows. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień, które opierają się na technicznym dokumencie dotyczącym prac nad 9. odsłoną produktu Microsoftu. Według tych danych Windows 9 i Windows Phone 9 miałyby pojawić się w tzw. kanale testowym około połowy przyszłego roku. Jest zmiana na czele rankingu najbardziej wartościowych marek świata. To zestawienie ogólne, ale królują w nim firmy z branży nowych technologii. Na pierwszym miejscu jest Google, na drugim wcześniejszy lider Apple, dalej IBM i Microsoft. Analitycy ocenili, że wartość marki Google wzrosła o 40%, Apple straciło 20%. Ranking opracowała agencja Millward Brown. I jeszcze o znanych logotypach. Powraca polska marka Unitra. Pod znakiem, który pamiętamy z okresu PRL-u, znowu są produkowane urządzenia elektroniczne. Firma K-Consult wypuszcza na rynek m.in. wzmacniacz lampowy, słuchawki i uchwyty do telewizorów. Dawna Unitra powstała w 1961 roku jako zjednoczenie przemysłu elektronicznego i teletechnicznego Unitra. Dotrwała do roku 1989. Rosja będzie miała państwową wyszukiwarkę internetową. Rozpoczęcie prac nad projektem Sputnik.ru zatwierdził jeszcze poprzedni prezydent Dmitrij Miedwiediew. Narzędzie internetowe przygotował Rostelekom, kontrolowany przez Kreml. Żeby skorzystać ze strony Sputnik.ru, internauta będzie musiał mieć rosyjski adres IP. Teraz ponad połowa internautów w tym kraju korzysta z wyszukiwarki Yandex. Cyber Trójka. Jest wiele takich urządzeń, są podłączane do komputera przez USB albo do telefonu przez Bluetooth. Ich cechą wspólną jest to, że prowokują pytanie, ale po co? Mała lodówka wielkości szklanki zasilana przez komputer, lampka, która trochę świeci, wiatrak, który trochę schładza powietrze, albo czujnik doniczkowy. O działaniu tego ostatniego opowiada w Cybertrójce Tomasz Leśniak z firmy Parrot. Jak działa Parrot Flower Power? W momencie, gdy nóżki stawimy w glebę w pobliżu naszej rośliny, jest czujnik przenikalności dielektrycznej, który zbiera informacje o tym, jaka jest ta wilgotność gleby. Drugi parametr to po prostu temperatura, tak naprawdę dwie temperatury. Po pierwsze temperatura powietrza, po drugie temperatura gleby. Są zainstalowane dwa termistory, czujniki, które właśnie zbierają te informacje. Możemy te informacje przekazane na smartfona zweryfikować z naszą bazą danych. Aplikacja nam stwierdza, czy dana temperatura jest już za wysoka dla naszej konkretnej rośliny. Spotkałem się również z masażerem na USB. Andrzej Pająk, dziennikarz pisma komputerowego Chip. Wielkości dwóch pudełek od zapałek, którym zakładam, właściciel miałby sobie, nie wiem, masować plecy podczas długiego dnia w pracy. Takim malutkim? Tak. Urządzenie było takie w wielkości połowy męskiej dłoni i siła jego działania również była mocno wątpliwa. Trudno się spodziewać, żeby tego typu urządzenia stały się popularne. A po co w takim razie są z punktu widzenia producenta? Do czego mogą się przydać? Producenci, dostawcy takich urządzeń mogą bazować na dwóch kanałach sprzedaży. Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny magazynu branży IT CRN. Jednym z kanałów sprzedaży są klienci, którzy kupują tego typu gadżety na fajny prezent. Chcą wymyślić coś nowego, nie chcą dawać ciągle tych samych prezentów. Drugi rynek, który wydaje się perspektywiczny dla tego typu gadżetów, to jest rynek gadżetów korporacyjnych czy gadżetów firmowych. Wiemy, że firmy obdarowują swoich kontrahentów, swoich klientów różnymi drobiazgami. Był czas, kiedy to były długopisy, był czas, kiedy to były pendrive'y. Teraz jest czas na takie właśnie podłączane do komputera małe lodówki. Ciekawym dodatkiem, takim ekstrawaganckim, jest słuchawka telefoniczna. Taka słuchawka, jaką znamy nawet nie z dziś jeszcze używanych telefonów stacjonarnych, ale słuchawka wyglądająca jak telefon z lat 80. Taka wielka. Wielka słuchawka, tak. Bardzo często właśnie jako gadżet występująca w rzucającym się w oczy kolorze czerwonym czy żółtym, którą można podłączyć do telefonu czy do komputera i w ten sposób wygodniej rozmawiać. A to ostatnie to już moim zdaniem warte uwagi rozwiązanie. Interesujące musi być uczucie, kiedy rozmawiamy przez komórkę, ale w ręce trzymamy stacjonarną, wielką retro słuchawkę. To była Cybertrójka, Damian Kwiek, dziękuję. Perverted fear of violence chokes the smile on it. wciąż czekamy na Państwa propozycje licytacyjne. Dziś, przypomnę, sprzedajemy kombinezon Kamila Stocha, dwukrotnego mistrza olimpijskiego. W tym kombinezonie zdobywał właśnie medale. 20 tysięcy złotych już mamy. Kto da więcej? Ostatnia to szansa. Ostatnie, no, circa about 30 minut naszej licytacji. Pomagamy Fundacji Andrzeja Brandstettera Pro Artis. All just bits of paper flying away from you. Oh, look how we'll take a good look what goes down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road to hell. To Chris Ria. Droga wodna E40 brzmi dosyć tajemniczo, a chodzi o połączenie Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym, czterema rzekami, Wisłą, Bugiem, Prypecią i Dnieprem. Taki kanał dałby pracę tysiącom ludzi, przekonują przedsiębiorcy zainteresowani transportem rzecznym. Rząd z niechęcią patrzy na ten projekt, uważa Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Nie ma dyskusji wewnątrz kraju na temat drogi wodnej Dniepr-Wisła. To w zasadzie inicjatywa organizacji pozarządowych. A dlaczego taka niechęć i dlaczego dyskusji nie ma? Do końca nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Reprezentuję kręgi biznesowe i dla mnie jest to niezrozumiałe. Tak naprawdę dość śmiesznie to wygląda, że samorząd na przykład lubelski w ramach współpracy transgranicznej dogaduje drogę wodną, która ma znaczenie międzynarodowe i tym się powinien zajmować rząd. Stricte, nie samorząd. Samorząd nie ma żadnych kompetencji dotyczących wód, oprócz wałów. Komisji Europejskiej w programie Naiades jest około 240 miliardów euro na rozbudowę dróg śródlądowych w Europie. Polska nie bierze w tym udziału, nie stanęła po pieniądze, w ogóle się odwracamy od tego projektu i w ogóle wolelibyśmy nie wiedzieć, że jest. Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jeśli mówimy o funduszach europejskich, to w programie Infrastruktura i Środowisko ujęto 9 projektów, które są realizowane na Odrze. Są związane z pracami przygotowawczymi. To dlaczego przedsiębiorcy twierdzą, że rząd w tej kwestii nic nie robi? Obecnie w realizacji są inwestycje, których wartość wynosi 450 milionów złotych, w tym 370 milionów to unijne dofinansowanie i projekty te są w trakcie realizacji. W przyszłym budżecie będzie kilkakrotnie więcej środków na inwestycje na śródlądowych drogach wodnych, więc te zarzuty są zupełnie niezrozumiałe. Maciej Gromek, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. To nie jest pomysł, który narodził się dzisiaj czy rok temu. O tym już Polska myślała w średniowieczu. Także my tylko w tej chwili kontynuujemy to, co się narodziło kiedyś. Porozmawiajmy o tym, jak ten szlak wygląda dziś. Czy ta droga jest do używania i kiedy? Ta droga niemalże przestała funkcjonować w latach 50. Po II wojnie światowej była wykorzystywana. Transporty z Niemiec po wojnie wykonywała Rosja. Mnóstwo zdobycznych rzeczy było transportowanych drogą wodną Odra-Wisła, następnie Bugiem na tereny rosyjskie. To działało. A czy dziś da się dopłynąć od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego właśnie tym szlakiem? Kajakiem, motorówką, o niewielkim zanurzeniu, przy wyższych stanach wody na Bugu. Tak, poważnym utrudnieniem jest przejście granicy białoruskiej, bo tam nie ma śluzy mechanicznej, jest śluza ziemna. Czyli trzeba rozkopać kawałek ziemi, zalać wodą, zasypać, z drugiej strony rozkopać, wpuścić wodę, wypuścić jednostki. Myślę, że na dzisiejsze czasy to no niestety musi być droga wodna. Kiedy nasi koledzy z Białorusi pytali nas, to tak, my już jesteśmy gotowi, a wy kiedy będziecie, to powiem panu, że odchodziłem do innego kółka zainteresowań, żeby nie odpowiadać na to pytanie, bo co miałem powiedzieć, że w Polsce nie podjęło się jeszcze dyskusji na ten temat? Alexander Kawa, Administration of the President of Ukraine. To byłaby świetna szansa dla Polski, Ukrainy i Białorusi. Połączenie kanałem Mórz Bałtyckiego i Czarnego oraz zaoferowanie konkurencyjnej drogi transportu. Czy zawierucha polityczna wokół Ukrainy nie zaszkodzi temu projektowi? Nie. Uważam, że racje gospodarcze zwyciężą w tej sprawie. A na ile Ukraina potrzebuje tego projektu? Dniepr przepływa przez 5 ukraińskich miast. Stołeczny Kijów, Dniepropietrowsk, Zaporoże, Cherson, Czerkasy. A porty morskie pozwalają na przeładunek. Czy już teraz jesteście gotowi na przyjęcie statków z towarami z Morza Bałtyckiego, które płynęłyby tym kanałem? Mamy drobne problemy ze stanem tam na Dnieprze, ale sądzę, że gdy ruch towarowy się rozpocznie, to załatwimy te sprawy. A kiedy sądzi pan, że uda się otworzyć całą tę drogę wodną? Może za 1,5 roku albo 2 lata pierwsze statki przepłyną całą trasę. Igor Sekretarz, minister ambasady Białorusi w Warszawie. Jak bardzo Białorusi jest potrzebna ta droga wodna? Jest potrzebna i dowodem tego jest to, że wykorzystujemy ten szlak. Jest rozwinięty. Większość ładunków dużych, czy które mają dużą wagę, przewozimy tym szlakiem wodnym. Jest to najtańszy sposób dostarczania ładunków i jest to najbardziej ekologiczny. O to też dbamy. Jak rozumiem, największe problemy są w Polsce w takim razie z uruchomieniem tej drogi. Znaczy nie chciałbym się wypowiadać na temat Polski, bo jestem przedstawicielem Białorusi. Dla tanga trzeba dwojga, czyli ten szlak nie może połączyć dwa morza bez funkcjonowania na terenie Polski, na terenie Ukrainy, na terenie Białorusi. Jeżeli chodzi o Białoruś, to my jesteśmy gotowi, prowadzimy też prace modernizacyjne, żeby udrożnić i zwiększyć przepustowość tego szlaku wodnego, który działa na odcinku od Brześcia do Chersonu na Ukrainie bardzo sprawnie i ładunki przewozimy. Wiadomości w tej sprawie zebrał dla państwa Łukasz Walewski. 25 minut po godzinie 18. Kombinezon wciąż kosztuje 20 tysięcy złotych. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz czeka na państwa propozycję. 20 tysięcy? Kto da więcej? zd3@polskieradio.pl. Szedę. Widzę, że młotek się panu wyraźnie podoba. No taki bardzo poręczny. Pobiegł pan do samochodu sprawdzić, czy to nie z pańskiej rączki, tak? Nie, podejrzewam, mój by nie był taki czysty, proszę pana. No tak. Mój jest troszeczkę zaniedbany, ale już korci, żeby... No ale to pan oczywiście będzie uderzał w tę deskę tym młotkiem. Mamy nadzieję, że państwo jeszcze się włączą i jeszcze podbiją tę cenę, bo bardzo nam na tym zależy. No a przede wszystkim podopiecznym Fundacji Andrzeja Brandstettera. Wie pan, co wymyśliłem przed chwilą? Nie. Nie wiem, jaki to przyniesie skutek. Mam powody do obaw? Tak. Nie wiem, jaki to przyniesie skutek, ale pomyślałem, że pójdę za chwilę i jeżeli pan mi tylko użyczy długopisu, który pan mi przedtem zabrał... Przecież dostałem od pana w prezencie Słuchacze Świadkami dobra, na zawsze. Dobra. To ja napiszę jakiś taki czterowierszyk ze specjalną dedykacją dla tego kogoś, kto wygra naszą licytację. Chociaż ostatnio rzeczywiście idzie mi w jakieś smutne wiersze, bo wie pan, że napisałem fragment poematu pod tytułem 30 kwietnia 2014. I co? On się zaczyna tak. Ojciec nie chce pić i jeść, czarne buty zezuł, patrzy w PIT 36 i mówi: o Jezu. Ładnie się zaczyna, tak optymistycznie, aż się boję o ciąg dalszy. No nie, wie pan, to jest poważna propozycja. Idę, czterowierszyk jakiś napiszę i wygłoszę go. Albo pan wygłosi, ja go napiszę tylko ze specjalną dedykacją dla tego kogoś, kto wygra naszą licytację. No, bardzo proszę. Dodam, proszę państwa, że dziś oczywiście licytujemy kombinezon, specjalny kombinezon skoczka narciarskiego Kamila Stocha. Dwukrotnego mistrza olimpijskiego w tym kombinezonie zdobywał złote medale w Soczi. 20 tysięcy mamy. Kto da więcej po 18.30? Czas na skrót. Krzysztof Zyblewski. Do poniedziałku Sąd Apelacyjny w Warszawie wstrzymał wydanie postanowienia w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. Chodzi o jego słowa, że nie ma dowodów na to, iż Hitler wiedział o Holokauście. Pozew w trybie wyborczym złożyła Polska Razem, domagała się sprostowania. W sprawie Polska Razem, a Janusz Korwin-Mikke, czy Hitler wiedział o dowodach na istnienie Holokaustu i zagłady, została niezgodnie z ordynacją przesunięta na poniedziałek. To znaczy, mimo tego, że myśmy się wywiązali ze wszystkich ustawowych terminów, sąd apelacyjny niestety nie wywiązał się z terminów, więc z winy sądu nie będziemy mieli rozstrzygnięcia na nasze zażalenie. Mówił Paweł Kowal. Wczoraj sąd okręgowy oddalił pozew, uznając, że słowa Korwin-Mikkego nie miały charakteru wyborczego, ani nie były agitacją wyborczą. Polacy za granicą wcześniej zagłosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Już jutro w samo południe pierwsze głosy będą mogli oddać w Brazylii, Kurtybie i Buenos Aires. Wyborczy maraton zakończy się w niedzielę o 23 czasu warszawskiego, kiedy zamknięta zostanie ostatnia komisja w islandzkim Reykjaviku. Polacy mogą głosować w 86 krajach. Najwięcej punktów wyborczych jest w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Według Hiszpanów nadszedł czas, aby na tronie zasiadł książę Filip. Mija 10 lat od ślubu księcia i księżniczki Leticji. W ciągu dekady popularność następcy tronu rosła, spadało zaś poparcie dla monarchii. Przez lata monarchia była instytucją budzącą najwięcej szacunku i zaufania hiszpańskiego społeczeństwa. Jej popularność osłabła, kiedy zięć Juana Carlosa, Iñaki Urdangarin, został posądzony o korupcję i kiedy ujawniono, że monarcha polował na słonie. Nie pomogły pierwsze w dziejach Hiszpanii publiczne przeprosiny króla. Przepraszam, pomyliłem się, to się więcej nie powtórzy. Z ostatniego sondażu wynika, że 62% Hiszpanów opowiada się na rzecz abdykacji Juana Carlosa, a 56% uważa, że książę po objęciu tronu odbuduje prestiż monarchii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Burze na wschodzie wieczorem i w nocy obejmą Pomorze, Dolny Górny Śląsk, także Wielkopolskę. W nocy od 13 do 17, jutro od 23 do 29, w sobotę będzie burzowo, czyli jutro deszczowo, na zachód od linii Wisły, a na wschodzie jeszcze cały czas słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z Seven Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą Trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie w najbliższą sobotę, kilka minut po 22.00. Zapraszam mało obiektywnie. Mariusz Obczarek. Autopromocja.

Coffee Association Adam Musiatewicz. Swobodny przepływ towarów, usług i ludzi. I każdy odwiedza te kraje, w których kultura kawy jakby nie była stłamszona. Londyńskie kafejki, holenderskie, niemieckie. Czyli my ten trend przywieźliśmy z zachodu. Tak, poznając tam kawę, te style zaparzania, tak zwaną trzecią falę kawy. Pierwsza to w ogóle kawa i zafascynowanie kawą i wprowadzanie pierwszych kawiarni. Potem właśnie druga, czyli takie już sieciowe i dużo kawy mlecznej. A trzecia fala to jest powrót do kawy i traktowanie jej jako czegoś speciality. Czym delektujesz się jak najwyższej klasy napojem, tak? Winem, piwem, dobrym. Zresztą nawet używamy podobnego słownictwa jak w winie. Body, kwaskowość, cierpkość, goryczka. Jakby pan miał poradzić komuś, kto codziennie rano sobie w domu robi kawę, żeby tak, żeby to nie kosztowało jakoś bardzo dużo i żeby to nie trwało długo. Mhm. Jak zrobić dobrą kawę? Zainwestować w młynek elektryczny. Kamil Kwietniewski, barista. Zmielić świeżo zmieloną kawę, zaparzyć. Może być w tak zwanej francuskiej prasie, czyli naszą klasyczną zalewajkę i po prostu przedusić fusy do dołu, odlać napar i to wszystko. Sielanka. Przy śniadaniu. Myśmy tak chcieli robić w domu, to chyba by trzeba było z godzinę wcześniej wstawać. No właśnie nie. Bardzo często osoby tak mówią, natomiast tak naprawdę to jest kwestia zrobienia tego po raz pierwszy. Trzeba ustawić ilość kawy, ilość wody i to samo jest w przypadku takiego domowego przygotowania kawy. Ja wiem na początku, ile ta łyżeczka ma gramów kawy, więc już następnego dnia już nie muszę ważyć. Za pierwszym razem faktycznie to może zająć nam 10 minut, ale następnego dnia to jest tak naprawdę sam czas tylko i wyłącznie wsypania, zmielenia kawy i czasu zaparzenia, więc skracamy ten czas do 5 minut, mamy dobrą kawę. Myślisz, że my potrafimy i wiemy już, czy na razie się staramy? Bardziej jest staramy. Sławomir Saran, mistrz polski barista 2008. Są też ludzie, którzy myślą, że wszystko wiedzą i potrafią, ale się nie starają. Którzy wydają po kilka tysięcy złotych na ekspres do domu, a w ogóle nie dbają o niego, nie czyszczą go. Też kawę, którą kupują z jakąś znaną marką, po prostu z marka to nie patrzą, czy ta kawa jest świeża, czy kupują kawę, która była palona nawet 2 lata temu. Albo trzymają kawę, którą przywieźli z Włoch z wakacji 2012 na specjalne okazje. Dla wielu osób cały czas kawa jest po prostu kawą. My chcemy zrobić z tego sztukę, my robimy z tego sztukę, ale też zależy nam na tym, żeby ludzie mogli sobie tą kawę zaparzać w domu. Rozpuszczalna to też kawa? To zło. To, co przeciętni kawosze teraz często robią albo chcą potrafić robić, no to te wszystkie różne wzorki na kawie. Tak, no to wbrew pozorom nie jest proste, szczególnie właśnie wzory z samego nalania, czyli takie klasyczne serce, tulipan, rozeta. Można wylać po prostu mleko i poprzeciągać wykałaczką czy łyżeczką jakieś różne wzory, czy polać sosami, no ale to już jest takie trochę pójście, że tak powiem, na łatwiznę. To jest pierwsza zajawka, jaką się złapało w kawie, że można coś narysować, to było tak fajnie. Czyli ma i wyglądać i smakować. Tak, no smakować i wyglądać w takiej kolejności. Tak się składa, że jutro finał Mistrzostw Polski Baristów można podglądać, można pytać, można spróbować. Wszystko od południa w Soho Factory na warszawskiej Pradze. Pytał o kawę Łukasz Karusta. 19 minut do 19, 7 trójek na początku, 22. Ostatnie minuty, ostatnia szansa na kupno kombinezonu Kamila Stocha. 20 tysięcy mamy, kto da więcej? If you hear a step upon your stair tonight, if you see a shadow in the candlelight, it's only your imagination leading you astray. See her for a moment, then she'll slip away, the ghost of Charlotte Corday. Dziś poprzez licytację, proszę Państwa, pomagamy Fundacji Andrzeja Brandstettera Pro Artis. To fundacja niezwykła, organizująca m.in. coroczne warsztaty w Zakopanem, warsztaty muzyczno-plastyczne, również dla dzieci niepełnosprawnych. 7 trójek na początku, 22. Do kupienia kombinezon Kamila Stocha, kombinezon, w którym nasz mistrz zdobył 2 złote medale olimpijskie w Soczi. A zatem strój rzeczywiście niezwykły, z autografem Kamila Stocha naturalnie, a nawet dodatkowo z wierszem specjalnym kolegi Andrusa. W tej sprawie trzeba teraz już zadzwonić. 7 trójek na początku, 22. clock ticks in the dark, another night is still. The air is like a mama on the windowsill. All at once, there's someone there. Seeking the forgiveness that will set it free. The wind has taken away the words she wanted to say. The sky now turning to gray. Dawn is turning away. The ghost of Charlotte Corday. To był Al Stewart. Zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Świat polskiej polityki zajęty jest wyborami do Europarlamentu. Twórcy teatralni korzystają więc z chwili nieuwagi i przygotowują bardzo niepoprawne politycznie i pełne politycznych odniesień przedstawienia. Albo na przykład te życzenia, co sobie składają. Szczęścia, zdrowia. A dlaczego zdrowia? W życiu nie chodzi o zdrowie, a nie o ubezpieczenie zdrowotne. No po co to ma? O Boże, Boże, Boże, mam rak. Dlaczego? A dlaczego nie? O Boże, żona ma dziecko z murzyny. No i to dziecko ma zespół czarnego daru. Z czego się śmiejesz? To jest kościół. My się tutaj nie śmiejemy, my się tu boimy. To fragment takiego spektaklu. Lekcja religii duetu Monika Strzępka i Paweł Demirski to drugi odcinek ich serialu teatralnego. Przed tygodniem można było go zobaczyć w Krakowie, teraz pora na Warszawę. Część tego odcinka dzieje się podczas mszy, takiej dziwnej mszy pogrzebowej. Mówi reżyserka Monika Strzępka. Bo jak pamiętamy, bądź nie pamiętamy z poprzedniego odcinka, Jezus przyśnił wszystkim bohaterom i też wszystkim widzom datę ich śmierci. Zaznaczając, że jeżeli ktoś nie zapamiętał tego snu, co nam się często zdarza, nie zapamiętać snu, to pierwszy telefon, jaki do nas zadzwoni, to będzie telefon z tą datą. I tutaj jesteśmy w drugim odcinku, jesteśmy w takiej sytuacji, że właściwie ci bohaterowie już są w tym momencie, kiedy ta data nadeszła. Czyli właściwie oni są w jakimś zawieszeniu, bo ta msza trwa i trwa. Oni teoretycznie są na swoim pogrzebie, przynajmniej niektórzy z nich, ale równocześnie Jezus gdzieś znika na chwilę, nie pojawia się i oni tak właściwie się plączą i gdzieś ich przenosi z miejsca na miejsce. Nie do końca wiedzą, tak jak bohater Krzysztofa Dracza, który mówi, że nie chciałby się upewnić co do trzech rzeczy i pierwszą z nich jest to, czy żyje, bo nie jest tego pewien. Na scenie m.in. Krzysztof Dracz, Klara Bielawka, Dobromir Dymecki i inni. Lekcje religii, czyli drugi odcinek teatralnego serialu Strzępki Demirskiego, oglądać można przez cały weekend w Teatrze Imka w Warszawie. TR Warszawa z kolei przypomina świetne przedstawienie Jackson Polesz w reżyserii Berlińczyka René Polesza. Oto grupa aktorów dyskutuje w oparach absurdu o słowie kluczu współczesności, czyli o kreatywności, mówi grający w spektaklu Tomasz Tyndyk. To była taka próba porozmawiania o tym, co to w ogóle jest kreatywność, dlaczego kreatywność gra taką ważną rolę w życiu naszym teraz. Ja nawet kiedyś się śmiałem, bo rozmawiałem ze znajomymi, którzy mają małe dzieci i podobno nawet w przedszkolu teraz są zajęcia z kreatywności. Paradoks, że słowo kreatywność kojarzy nam się bardzo pozytywnie, to znaczy człowiek kreatywny, czyli człowiek otwarty, pełen pomysłów, a tak naprawdę ta kreatywność jest przykrywką do używania nas w jakiejś takiej sieci konsumpcyjno-kapitalistycznej. I ten spektakl to jest właśnie takim, nie wiem czy mogę użyć aż tak wysokiego słowa, ale takim powiedzmy dyskursem na ten temat, czy rzeczywiście powinniśmy być kreatywni, czy lepiej żebyśmy byli zupełnie pasywni i leniwi. I co nam tak naprawdę dałoby większe szczęście. A na scenie także m.in. Aleksandra Konieczna i Rafał Maćkowiak. Jacksona Polesza oglądać można od wtorku do czwartku w TR Warszawa. Zapraszamy. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. No, kolega Andrus zadeklarował przed chwilą, że wiersz napisał. Troszkę szybko pisał, prawda? Troszkę to niepokojące, no ale zobaczymy. 7 trójek na początku 22 to ostatnia szansa, proszę państwa, na kupno kombinezonu Kamila Stocha. Prawdziwego, z autografem, w którym nasz mistrz zdobył 2 złote medale olimpijskie. Pomagamy w ten sposób podopiecznym młodym Fundacji Pro Artis. Prosimy państwa o wsparcie. Mamy 20 tysięcy złotych za ten kombinezon. Za kilka minut koniec licytacji. Tak więc ostatnia to dla państwa szansa. 20 tysięcy mam. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille, how can I love you? Charles Aznavour. A tymczasem premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. Wśród kilku dzisiejszych premier są dwie, które Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Pierwsza z nich to znakomity pełnometrażowy dokument Michała Bielawskiego, Mundial gra o wszystko. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stan wojenny w Polsce. Nie chciałem cię przystąpić. Stukanie do drzwi, walenie do drzwi, otwierać milicję. Myśmy zamachnęli się na najsilniejszy system świata, no i to normalnie, że nas sadzają. Czy to była prośba, czy ultimatum? Weź pan ten mikrofon, dobra? Weź pan ten mikrofon. Władza miała wtedy takie możliwości, żeby chciała to nas wycofać z mistrza świata. Nie byłoby problemu. Jak się człowiek wychyli, to mógł ponosić jakieś konsekwencje. Z jednej strony mistrzostwa świata w piłce nożnej w Hiszpanii, z drugiej stan wojenny w Polsce. Porywająca, wciągająca opowieść, nawet dla tych, którzy zupełnie nie interesują się futbolem. A druga ze wspomnianych premier to już fabuła i o niej porozmawiam z Katarzyną Orysiak. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To nowa propozycja firmy dystrybucyjnej Gutek Film i myślę, że reżysera, który ma wielu fanów w Polsce. Tak, myślę, że Terry'ego Gilliama nie trzeba państwu przedstawiać. Na pewno ma wielu swoich fanów w Polsce, a my pokazujemy jego najnowszy film, czyli Teoria Wszystkiego, w doborowej obsadzie, w roli głównej Christoph Waltz, poza tym Tilda Swinton, Matt Damon. Obsada rzeczywiście znakomita. Co typowego dla twórczości Terry'ego Gilliama znajdziemy w Teorii Wszystkiego? Czym nas zaskoczy? Terry Gilliam to jak zwykle synonim surrealistycznego, szalonego, futurystycznego świata i w Teorii Wszystkiego to wszystko będzie. Mamy przyszłość, mamy Londyn, który jest nie do poznania, mamy futurystyczne stroje, które co ciekawe wcale nie są takie odległe, bo spokojnie na chińskim markecie można lateks i różne gumowe wdzianka jak najbardziej dostać. A z nowości Terry Gilliam szuka sensu życia. Chociaż czy to taka nowość, to też nie wiem. Już z Monty Pythonem już szukał sensu życia. Mam wrażenie, że w ogóle w sztuce sensu życia szukano od zawsze. Tak, więc tutaj jak najbardziej znowu idziemy w tą stronę. Pytanie, czy jest w ogóle na to odpowiedź i czy z Christophem Waltzem odgrywającym Coena Letta, genialnego, ale dosyć smutnego i samotnego naukowca, czy uda się z nim ten sens życia odnaleźć? A gdyby ktoś nie znał wcześniejszych filmów tego reżysera, co przeżyje w kinie? Oj, przeżyje chyba szaleństwo. Przeżyje ferię barw, szybkie tempo, mnóstwo pytań bez odpowiedzi, mnóstwo przemyśleń na temat sensu życia i nie tylko, na temat tego, dokąd zmierza ludzkość, dokąd zmierzamy my, czy tak naprawdę kontrolujemy rzeczywistość, która jest wokół nas, czy może jednak światem rządzi chaos i czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Krótko mówiąc, polecamy. Polecamy jak najbardziej. Teoria Wszystkiego od dzisiaj w kinach. Zapraszamy na nowy film Terry'ego Gilliama. A gościem Trójki była Katarzyna Rysiak z Gotek Film. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję. Ciekawe, czy zgadną państwo, kto zaśpiewa. No, najpierw dam szansę. A już za chwilę w Trójce finał naszej licytacji. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso finivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sol ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. I sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. To Juliette Greco. I Volare. Mam do pana prośbę, aby pan już nie pytał mnie przypadkiem, czy potrafię przepuścić 40 litrów powietrza, ponieważ w tej chwili musimy zachować odrobinę powagi. Dobrze, postaram. Dobrze. Panie Macieju, witam pana, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan zaproponował za kombinezon pana Kamila Stocha 15 330 zł. Pan Andrzej, witam, kłaniam się. Dobry. Zaproponował 20 tysięcy złotych. Zatem zapytam grzecznie pana Macieja. Panie Macieju, co pan na to? Bo być może pan chce zaproponować sumę wyższą. Ja przepraszam, stanę na tych moich 15 333 złotych. Aha. I pozwolę panu Andrzejowi nabyć przedmiot aukcji dzisiejszej. Natomiast ja zobowiązuję się do wpłaty dobrowolnej na rzecz fundacji Pro Artis, jeżeli dobrze zapamiętałem. Pro Artis, tak, informacje. Jeżeli znajdę to na stronach Trójki, rozumiem, tak? Tak jest. Wtedy powiedzmy tą kwotę 333 zł, żeby ta kwota była wyższa niż 20 tysięcy. Ja wpłacę dobrowolnie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za udział w licytacji i pozdrawiam pana. Przepraszam, ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz. Licytowałem z synem Tytusem, z którym jadę i bardzo chciałbym, żeby powiedzieć, że także brał udział w licytacji. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, bez Tytusa to uważam, że ta licytacja byłaby w ogóle mniej ważna. Także udział Tytusa był tu bardzo znaczny. Panie Tytusie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Panie Andrzeju, a zatem 20 tysięcy złotych po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Kombinezon Kamila Stocha sprzedaje właśnie panu. Co pan zrobi z tym kombinezonem? Bo to w zasadzie aż się prosi, aby rozpocząć karierę. Na pewno nie będę.